Müddessir Suresi. Mekke'de risaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddessir, örtüsüne bürünmüş demek olup bununla birinci derecede Hazreti Peygamber aleyhisselam kastedilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyuhel muddessir, kum feendir, ve rabbeke fekebbir, ve thiyabeke fekahhir, ve rucze fehcur, ve la tellun testekbir, ve li rabbike fasbir, feidâ nukira fin nâkûr. فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gün. Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَز۪يدَ. Hâlâ da açgözlülükle imkânlarını daha da arttırmama hevesleniyor. كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا. Hiç heveslenmesin. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım. اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ. O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Hay kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı. Derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü. Kibrinden kabardı. Arkasına bakmadan çekip gitti. فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi. اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ. Bu beşer sözünden başka bir şey değildir, dedi. سَأُصْلِيهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ. Ben de onu Sekar'a atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ. O, İçine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip, bu işi durmadan tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli vardır. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar peygambere imanda yakin sahibi olup, daha kesin inansınlar, müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de, neticede, Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir, desinler. Böylece Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu, yani cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt, ve uyarıdan başka bir şey değildir. Kellâ vel kamer. Hayır, iş kâfirlerin dediği gibi değil. Aya vel leyli iz edber. Ve dönüp giden geceye vel subhi izâ esfer. Ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki innehâ le ihdel kubar. O sekar belaların en müthişidir. Nedîran lil beşer. Beşer için en büyük uyarıdır. Limen şâe minkum en yeteqaddeme ev yeteahhar. İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. Kullu nefsin bimâ kesebet rahîneh. İlla ashabel yemin. Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır. Fî cennâtin yetesâelûn anil mücrimîn mâ selekekum fî sakar. Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Bu hesap gününü yalan sayardık. حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar. Bel yuridu kullu imrin minhum en yu'ta suhufan munashşarah. Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip, üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. Kalla bel la yakhafun el ahireh. Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar. Kalla innehu tezkireh. Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَهُ. Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkârların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur.